Dit is zo leuk. We zaten zelf ook ontzettend te genieten. En het moment dat je een open doekje kreeg was ook heel bijzonder. Gebeurt bijna nooit. Nee. Ja, je bent boven jezelf uitgestegen. Het was echt een super goede prestatie. Ik kan niet anders zeggen. Echt helemaal goed. En ik wilde heel graag aan toevoegen, Maud. Ik weet dat je er een beetje doorheen zat. Door alles wat er deze week gebeurd is. Maar wij spraken elkaar bij de repetities. En ik zei, ja, karakter tonen. En jij zei, ja, ik werk er hard aan. Ik ga het doen. Je hebt inderdaad bewezen dat je kunt afzien. Want als je er doorheen zit, dan kan je ook een hele slechte prestatie neerzetten. Maar je bent een rasartiest, want je hebt je helemaal nergens wat van aangetrokken. Je staat daar, je doet het en je bent fantastisch. Dankjewel.